Fakr halin etme izhar. Halikın bilmez mi hiç? Aleme ihsan eden Allah sana vermez mi hiç? Gönülden Allah diye ağlar isen gözyaşın silmez mi hiç? Ta ciğerden ah edersen maklubunu vermez mi hiç? Sağlıkçı. Bu mu? Neresinden anladın? Yani yat yerinde ister sana manası yok. Yok yok. Biraz duygusal başka bir şey ifade ediyor. Nereden yattı? Allah'tan korkmaya bağladı. Nereden yattı? Korkmaya nasıl bağladı? Bunu siz mi yazdınız? Allah'ın gönlünden. Allah korkmaya bağladı. Nereden şimdi bunu böyle anladın? Bak. Hocam senin de bu. Fakr-ı halin etme izhar. Ne demek hocam? Halik'ın bilmez mi hiç? Tamam. Aleme ihsan eden Allah sana vermez mi hiç? Ha tamam yanlış anladım. Ben yani Allah'a bakmıyorum. Gönülden Allah diye ağlar isen gözyaşın silmez mi hiç? Ta ciğerden ah edersen maklubunu vermez mi hiç? Ben ilk şey Mısra'yı yani yazmışım. Ebu Said'e yazmışım mı diyeceğiz hocam? Ebu Said'e yazmışım mı diyeceğiz hocam? Tamam oturun lan. İlk şeyiniz Allah'a farklı zarifini ishar etme şeklinde anladın mı? O yüzden. İnşallah et. Hocam şimdi... Sonuç hocam şimdi. Rızık için çalışmak mı gerekir? Şimdi, çalışmazsan rızıklanmaz mısın? Şimdi birçok tecelli eden şekli var. Başka bir tarafa gittik şimdi hocam. Konuyu bağlayayım mı? Nedir? Tabii. Bu Efsun meselesi sen, hocam. Sen ne? İlla... 10 kilometre yürüyünce falan kıya varırım düşüncesindeysen şimdi bunu varmaktan öte şu ana kadar söylediklerimizi bir harman et. Neyine harman edeceksin? Takılan soru işaretlerine. Mesela bazı yerde soru işareti olmalı. Bazı yerde birbirini anlatmalı. Bazı yerde birisi birinin önünde neymiş? Onun pusunu silme noktasındaymış. Şimdi duada nereye koydum? Bak kaç tane babı birbirine ben kattım burada. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bak şimdi. Sebepsiz rızık hesapsız rızık. Rızık sebepli mi? O var. Dilediğin bak duası olsun. Şimdi. Allah dileceğinden sebep. Dua bir ibadettir. Dua ibadettir mi dedim, bir ibadettir mi diyorum. Bir ibadettir. Dua bir ibadettir. Ne demek istedim burada? Dua ibadettir desem, dua bir ibadettir desem arasındaki fark ne? Dua ibadet çeşitlerinden bir çeşittir birincisi. Şu dediğim. Birincisi yani dua bir ibadettir. Dua ibadettir desem, bak şimdi bu nasıl yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Arapçada yanlış anlaşılmıyor. Türkçe'ye yanlış aktaranlar Türkçe'yi, Arapça'yı aynı seviyede bilemediklerinden. Şimdi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Biz sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz. Açık tercümeler et verin. Bak şimdi. İbadetle yardım istemeyi bir araya getirip koysan hangisi ağa? İbadet. İbadetle yardım isteme ayrı ayrı şey mi? Eğer ibadet ağam ise yardım isteme ibadetten bir cüz mü? Bir cüz. Peki. Biz sadece senden yardım ister. Biz sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz sözü. Yardım istemeyle ibadeti farklı farklı şeylermiş gibi anlatmıyor mu? Evet. Her şeyde olmasa da bu gibi bazı şeylerde bazı şeylerin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Peki hocam onu şöyle mi anlamadınız? Yani... Biz, bak şimdi, sadece senden yardım isteyerek sana ibadet ederiz. Anlaşılması gerekiyor. Sana ibadetimizde ancak senden yardım dileriz. Sadece senden yardım isteyerek sana ibadet ederiz. Yardım istemek burada ibadet olarak. Yani sadece burada yardım isteme ibadetinden bahsediliyor. Öyle tabii. Mi? Başka bir şey yok. Şimdi orada ibadet de yardım istemeyi farklı şey. Allah'tan başkasından yardım istemenin ibadet değil mi, şirk neresi bu diye bir sürü izah etmeye kalkan insanlar görüyorsun. Önce yardım isteme denilen şeyin bir kulluk eylemi olduğunu bilmemiz gerekir. Ki en temel eylemlerden bir tanesi. Mekkelilerin birçok toplulukların müşkilatı da bundan kaynaklanıyor. Bunları şimdi duanın kaderle alakası var mı? Var. Ama birçok insan duayla kaderi birbirinden ayırır. Yani kader belliyse dua gereksiz gibi. O soru sormuşlar İbn-i Kayyım'a. Zaten bu kader mevzunda en muhteşem kitabı yazan, en geniş kitap yazan İbn-i Kayyım'dır. Biliyor musun? Şifaul Alil. Şifaul Alil. Şifaul Alil. O denli bir kitap yok biliyor musun? Duanın mahiyetini mi anlatıyor hocam? Şimdi duanın birçok alakalı olduğu yer var. Kadere imanla alakalı. İmanla alakalı. Tevhidle alakalı. Allah'ın sıfatlarından yani icabet etme, Allah'a güven, tevekkül, ondan sonra duayı gayrimeşrular bile kullanmak gibi duayı kastediyorum. Veyahut efsun dediğimiz az önce rukyenin gayrimeşruluğu. Yani gayrimeşru olan kısmına. Biz mesela her ne kadar bazı şeyi meşru sayanların yanında bizim de gayrimeşruymuş gibi sergilen hatalarımız da var. Şimdi vesileyi sordukları zaman biz vesilenin hemen mutlakmış gibi haramlığını, şirkliğini söylüyor muyuz? Evet. Ama vesile meşru ve gayrimeşru diye ikiye ayrılmalıdır. Ha, meşruluğu nereye kadar? Kitapta sünnette nereye kadar? Sonraki. Ha, ama bunu uygulamalı dağınık yerlerde görürüz bazen. Kur'an sünnet ifadeyle getirir. Peygamberin uygulamasında, sünnetin bir kısmında onu farklıymış gibi biz anlarız. Dün yine tevessül, tevessül hakkında soran sizdiniz. Şimdi tevessülü tevekkülün tevekkülle nasıl kullanırsın? Tevessül, tevekkülü. Şimdi tevessülden kasıt esbaba tevessül bunun içinde. Esbaba tevessülün meşruluğu varken bir gayri meşruluğu da mevzubayı sorabilir. Ticaret helal mıdır? Helal. Ticaretin helallığında içki satmanın ticaretine ticaret adıyla bir tutarak helal diyebilir misin? Hayır. Değil. İstisna edilmiştir. Bu haram olan ticarettir. Ama ticaret helaldir. Haram olan ticaret diyorum. Ticareti haram olan şeydir. O zaman duayı şöyle Kur'an'a diyelim ki bir dua kelimesi kafana takıldı. Kur'an'ı başından sonuna kadar alacağım. Sadece dua kelimesinin en azından geçtiği yerlere dikkatini yoğunlaştıracaktım. Bak şimdi. Birinci bab. Dua kelimesinin lügat manası. Dua kelimesi Kur'an'da birçok manaya delalet ederek gelmiştir. Bunlar sırayla şöyledir. Bir, ibadet manasında فَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَتُرُّكَ Allah'tan gayrı sana zarar ve fayda veremeyeceklere yalvarma ibadet etme. Şimdi duada aracı caiz mi? Yerine göre hocam. Duada vesile edilme caiz mi? Evet. Bir mümin dua caiz oldu ya da olmadı ya. Şimdi oldu. Sen bunu nasıl anlıyorsun? Duada aracı caiz o zaman diye mutlak kullanamazsın. Tabii ki. Caiz oldu ya da olmadı. Peki. Kızım nefsini ateşten satın alma baba. Yarın benim de sana faydam dokunmaz. Demek ki peygamberin duasını isteyebiliriz de. Ama peygamberin yarın seni o ateşten kurtaracağına inanmada onu vesile istemen mümkün değildir. Öyle mi? Öyle olsaydı İbn Abbas'ın diyorum, Abbas'ın olayını da anlatırken size o anlamda yaklaştım. O zaman peygambere gitmeleri gerekiyor. Evet, zatıyla alakalı olsaydı doğrudan doğruya. Zatıyla alaka hayattayken mümkündü. O da dua istemek istemekle. Yani zatıyla alakalı değil gibi oluyor aslında, değil mi? Tabii. Şimdi, zatından daha ziyade zatının dua etmesini değil, zatının varlığıyla bunu istemek. Ama bunların hepsini o toplumda kullanılmış, yani peygamber Kur'an'da geliş, sünnette geliş, peygamberin bunu sözlü, fiili olarak uygulamalarını bir araya toplama zorundayız biz. O zaman vesile meşru ve gayrimeşru. O zaman bizim sakındığımız vesilelerin gayrimeşruluğudur. Herkesten dua isteyebiliriz. Ama dua isterken birinin duasının kabullülüğü düşünülerek olabilir mi? Olabilir. Daha kabul edilebilir olduğunu düşünmek de olabilir. İlla kabul edilecek şeklinde. Şimdi onu kendinden takvalı görürsün. Misafirin duası müstecaptır diyor. Annenin babasının dua, annenin babanın çocuğuna duası, nebilerin ümmetine duası gibidir diyor. Mazlumun bedduasından bile sakındırıyor seni kafir olsa. Arasında perde yoktur. Şimdi duayı ele aldığında yayma zorundasın. Pek yaymak insanı zor yormuyor. Biz böyle, yani Kur'an'ı bir bütün bazen bize aslında bizi derken umum anlamda değil ama siz Kur'an'a parçacı yaklaşıyorsunuz dediklerinde haklılıkları var, biliyor musun? Gerçi kendileri zaten parçacı yaklaşıyor. Bizim Kur'an'ı bütün düşünmemiz farklı bir boyutta ele alınıyor. Onların yaptığı gibi de değil. Ha biz bu sefer peygamber hakkında bütün olarak meselelere yaklaşırken, yani peygamberle Kur'an'a, sünnete bütün yaklaşırken bazı insanların yaptıklarını da bunlara tezat mı şeklinde görmüyoruz. Mesela İbn Abbas bunu çok güzel sergiliyor. Birilerine karşı gelmek, onu yaptığı doğru şeylerde takdir etmemeyi gerektirmiyor. İbn Abbas, İbn Abbas'a geliyorlar. Diyorlar ki, yani biz diyor şu delikanlıya, Abdullah İbn Zübeyr'i kastediyorlar. Bazı şeyler yaparken görüyoruz. Nasıl? Her rükuda ve secdeye giderken, kalkarken, inerken el kaldırıyor. Her kim diyor peygamberin namazı gibi namaz kılmak isterse onun gibi namaz kılsın diyor. Peki bazılarının da yapmadıklarını görüyoruz. Yapan yapıyor, terk eden terk etti diyor. Şimdi bunu düşünsen, bu hadisi düşünsen yok, ona gelmiyor şimdi. Hemen menfi tarafa sokmaya çalışıyorlar. Önce bir Abdullah İbn Zübeyr ile İbn Abbas arasında bir meseleden dolayı ciddi bir münakaşa vardı. O kızgınlığına sebep Abdullah İbn Zübeyr bırakın şunu demiyor. Her kim peygamberin namazı gibi namaz kılmak isterse onun gibi kılsın. Belki ki Soner'in dediği gibi İbn Abbas da yapmıyormuş gibi anlatsam dahi. Çünkü bazılarını yapmıyor değil de yapan yapıyor, terk eden terk etti diyor. Bunun içinde kendisi de olabilir, bir başka sahabedir ki kasıt bu. Terk eden terk etti diyor sahabeler bu. Buna rağmen peygamberin yaptığı gibi. Şimdi birisi bana soruyor. Demek ki bu sefer yapmayanlar ayıplanmaz anlamını çıkar. Yani Ebu Said diyor, hocam diyor bana. Ya arkadaş, ta bunu soracağını neden sormuyor? Her kim peygamberin namaz kıldığı gibi kılmak isterse onun gibi namaz kılsın diyor. Bunu kesmeyin. Şimdi bunda biz öyle zannediyorum 5-10 tane yani istifade edeceğimiz mesele çıkartabiliriz. Sahabenin uygulamasında. Hem de Muta hakkındaki yanlış bilgisine sebep Abdullah ne diyor biliyor musun? İbn Abbas'a. Seni Muta yaparken göreyim rejim ettirdim diyor. Buna rağmen adaleti koruyorlar aralarında değil mi? Hele peygambere ait bir şey anlatırken pürüzsüz anlatıyorlar. Hem de sen yapmasan bile yapılması gerekenini söyleme zorundasın. Neden biz naslar üzerinde böyle düşünemiyoruz? Neden dersin? Düşünmeyi bilmiyoruz demek ki hocam. Yani bu manada düşünmeyi, bu kadar geniş düşünmeyi. Yani safi kalıyor bazı şeyler demek. Yani bizi birileri çekip birileri itmemiş ki. Ama Kur'an devamlı çekiyor, itiyor Mert. Yani mesela o meselenin başında size sorduğum şeyle, yani onun etrafında bu kadar çok şeyin olduğunu, o meseleyi okuyunca, yani hayal edip de onun bir dua kavramı içinde düşünülüp de bu bazı ekran yapması gerektiği hiçbir şekilde akla gelmiyor. Şimdi birisi çekip birisi itmiyor. Ama Kur'an devamlı çekip itiyor değil mi? Düşünmeye, akletmeye, evet, tefakkur, evet. Etmeye sürüklüyor. Evet. Şimdi bunu dil mevzuunda gündeme geldiğinde bunu anlatabilirim. Eğer hatırlatırsanız da anlatabilirim. Şimdi insandaki var olan istidadın varlığı onun terakkisine mani olacak hiçbir sebep tanımamalı. Bir daha tekrarlar mısın? Şimdi insanda var olan bir istidadın terakkisine mani olacak hiçbir sebep tanımamalı insan. Oluşturmamalı da, öyle bir zemini hazırlamamalı da şimdi. Şimdi insandaki var olan istidadı olmasına rağmen, diyelim ki insanda bir konuşma istidadı var mı? Evet. Fıtri bir kabiliyet mi? Evet. Yani insana verilen fıtri bir teçhizat mıdır bu? Evet. Evet. Doğar doğmaz bir çocuğu alıp dağ başında bıraksan, 20 yaşına kadar orada büyüsen, o konuşabilir mi? Hayır. Ama konuşma kabiliyeti var. Şimdi o çocuk bizim yanımıza geldiğinde bırak yani ben sizi anlamıyorum da diyemeyecek. Hiçbir şey diyemez. Belli bir zaman. Peki. Şimdi şu çocuğun cehaletini anlıyor mu senin yanında? Evet. Bize me'lul me'lul. Hiç konuşamayacakmış. Bizim gibi yapamayacakmış. Belki bizim de kendisini farklı mahluk gibi görecek o şimdi. Düşünecek ama ifade edemeyecek. O düşünceyi bile kelimelere dökemeyecek o. Hareketle bile belki... Yapamayacak yani belki. Belki o ortamda bir hayvana yakın olmakla, yani bir atın yanında kaldıysa ya kişneyecek ya da çifte vuracaktır. Şimdi bir insan aynı şekilde konuşma istidadı varken böyle bir köyde de büyüyebilir. Onda da o konuşma istidadı var ama az şeyleri ifade edebilme gibi çerçevesi dar mı kalır? Evet. Müslümanlar, şimdi Kur'an'a bak, sünnete bak. Bir İbn Abbas hadisi var, Tirmizi'de Müslüm'de ve Tirmizi'de geçiyor. Ya hulan, bir gün terkisindeyken İnni uallimuke kelimatin. Ey çocuk diyor. Gulam ne demek biliyor musun? Çocuk, tam mi? Çocuk değil. Gençliğe girme devresi arasında. Ama küçük daha. Yani bizde kaç olabilir bu şimdi? 13, 14. Yemen'e git, bu 9 yaşına da iner. Çünkü buluğa erme ile ondan biraz geride. 12. Oğlan bu şimdi. Ey delikanlı, sana bazı kelimeler vereceğim diyor. Bak şimdi de. İde stâinte festehim billah. Yardım istedin mi? Allah'tan istedin. Bütün dünya sana zarar vermek için toplansa, Allah istemedikten sonra sana kimse zarar veremez diyor. Allah sana bir fayda vermek isteyip bütün insanlık toplanıp mani olmak istese, buna da sana mani olamazlar diyor. Bil ki diyor, kalem yani mürekkep bitti ve kalem kırıldı yani sayfa doldu. Ne? Daha buluğa ermemiş bir çocuğa bu denli hitap bize neyi anlatır dersin? O eğitimin kalitesine. Onda bunu anlama istidadı olduğunu. Değil mi? Hem de tevhid içerikli kelimeler söylüyor. Veciz kelimeler kullanıyor. Çocuktaki anlama kabiliyeti yüksek. Daha küçücük çocuk. Teyzatı gel şöyle. Bu ne demek olur? Şimdi böyle bir ortamda öğretilen, eğitilen insanlar, onların seviyeleri bizi bir düşün aradaki farkı. Biz Kur'an'ı hangi dille anlatıyoruz bu insanlara? Şimdi böyle bir istidadın var. Gelişmesine, terakkisine mani birçok sebep var. Bu sebeplerden biri de sen olabilirsin bir yere kadar. Ben Tıtaverannin Mocemül Kıbir denilen kitabını 25 cilt, 5 cildi mevkut bir parça bulundu. Onu sadece yolda, sokakta, otobüste diren okudum. Bak şimdi. O kitabı şimdi okusaydım ben, evet, öyle bir kitabı şimdi okusam. Şimdi bütün okuduğum o kitapları şimdi okumak istiyorum. Ama bunu nereye, nasıl tertibe koyayım diye düşünüyorum. Nasıl istifade ederim dersin? Çok iyi. 20 sene önce okurken ondan %10 istifade ettiysen, şimdi %50'yi geçerim. Çünkü neyi nereye kullanabileceklerimi de yakalıyorum. Ha bu bunun delili diyorum. Ha bak ben bunu arıyordum, ifade edemiyordum. Bak bu bunun diyebileceğim %50'yi aşar. Mert. Bu da neyi gösterir? Bir meselenin etrafında düşünebilmek için de alabildiğine nasıl olması gerekiyor, değil mi? Bilgi birikimi, Kur'an ve sünnette. Buna ait, şöyle belki tabi İyi bir Kur'an okuyun. Malzemenin olması gerekiyor tabii. Yani. Çünkü düşünce ufkuna, seni düşünmeye itecek. Yani hem yumurta olacaksın hem tavuk. Buna sahip olmalısın. Bu da şimdi bir açılım mı diyeyim? Malzeme edinme, ufkunun genişliği. Şimdi düşün, benimle öyle diyelim. Ben bunu belki duydunuz, çok derin derslerde de var. Belçika'da benim birçok şeyi gençken düşünebilmemin sebebi Nedim amca diye birisidir. Aslen Suriyeli, Osmanlı devrinde Türkçe'yi öğrenmiş. O zamanlarda 90 yaşında birisiydi. Eğer bir arkadaşım olsaydı bana gençken Ebu Said sen İngilizce de öğrenirsin deseydi ben İngilizce öğrenirdim. Ya nasıl olsa %50 bir müşterekliği var ya. Fransızca ile zaten Fransızca biliyorsun İngilizce de öğrenirsin derdi değil mi? O zaman gezip tozduğun arkadaşlara dikkat etmen gerekiyor. Diyelim ki hiçbir şey alamadığını düşün, öyle kabul edelim. Demek ki buraya geldim, bir hafta kaldım. Mutlak anlattığım diyelim, konuştuğumuz diyelim, düşündüğümüz diyelim. Bazı şeyleri en azından düşünmemiz gerektiğini yakalayabilir miyiz? Tabii ki. Demek ki hakikaten okumak gerekiyor. Okumaya başlamak gerekir. Şimdi bir sene okursam sonunda şöyle olurum değil. Onu düşünmeyeceğim ama hemen öyle başlarlar. Mesela sen diyorsun, bugün dedin. Hocam ne kadar zamanda ne kadar alabiliriz dedim. Ya dur bir başladın. İki gün geçmedi. İki günde soran bir adam bu yolun sonunu görmek istiyor. Ha başladın ölünceye kadar giderdi. Niye böyle demiyorum? Ölünceye kadar mutlak bir şeyler olur. Mutlaka bu soru o manadan daha ziyade yani belli bir seviyeyi şimdi belli bir anlayışı mesela en azından şu geniş bakışı şimdi bak nasıl yakalarız düşün. Onun şeyi. Geçen Belçika'dayken bir mesele hakkında konuşuyorduk. Okula giden, başarı elde eden, arkadaşlar hizmet eden falan. Enes, Kur'an okumada bile müşkülatı olan bir arkadaştı. Enes. Ama Enes tevhidi anlamış. İkili ilişkileri yakalamış. Tebliğde çok azimli olan bir arkadaştı, Allah rahmet eylesin. Belli bir diploması yoktu, master'ı da yoktu, doktorası da yoktu. Ama Enes'i koydum mu şimdi? Ankara'daki olan arkadaşlar da Enes'in nasibi var. Hüseyin Oylak'ta Kemallerle tanışarak Kemaller de Enes'in sebebiyle tevhidi öğrenmişlerdi. Kayseri'de, Konya'da, hemen hemen birçok yerde sayabileceğim şekilde. Halbuki biz ilimle gayretin bir arada olmasını istiyoruz. Değil mi? Bence ilmi olup gayreti olmayan 50 tane benim için bir Enes bile etmez. Bunlar neyi demek istiyorum? Biz bütün değerleri neden bir arada düşünemiyoruz sahip olmak için? Ne ilim gayretsiz işe yarar? İlimsiz gayretin de pek ahım şahım bir şey olamaz değil mi? Tabii havanda su döversin. Öyle oluyor yani. Az da olsa ama her şeyden bir şey olmalı. O zaman biz çok büyük düşünmesini öğrenmemiz gerekiyor. Müslümanın yani düşünmesi, tefekkürü, hayal değil Mert. Temenni değil biliyor musun? Yani hayal olmayacak şeyleri düşünme değil mi? Temenni gayret sarf etmeden elde edebileceğin şeyleri talep etmendir. Müslüman bunu yakalamalı. Sen şimdi bazı şeyleri yakalayamazsın, birilerinin yakalamasını temin edebilir misin? Evet. Bu da büyük bir başarı. Hadiste اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِ Hayra delalet eden sebep olan aynen onu yapan gibi de diyor. Faili gibi. Mustafa'nın okumasında, Mustafa gayret vermede Mustafa'ya gayret vermede Enes'in büyük faydası vardır. Biz hepsini bizden yakalamak zorundayız. Ama bunları yakalama gayreti içinde havalara girme değil. Ve bunu hizmet için kullanmalıyız. Allah'ın rızası için. Okumaya yani okumaya kendimizi yani kendimizi öyle şartlandırmalıyız ki her halükarda okumalıyız. Şimdi geçen nerede o? Aksiyonun elmas teorisi diye bir teori yazısı var. Şimdi öbür tarafta bu neyse o elmas teorisi diye. Şunda herhalde. Pardon. Değil, bu değil. Öbürkü? O da değil. Şimdi o yazıyı ben okudum. Adam bazı şeyleri küçük cümlelerle yakalamış. Şimdi yakalamış dediğimde adam anlamış anlıyorsun değil mi? Öyle mi? Hayır. Öyle anlamıyor. Bak şimdi. Yakalayamadığını ilerideki sözleriyle neyse ya ben yine kapağı açıp böyle okurken bıraktım bir yere. Yakalamış derken sanki değmiş geçmiş gibi. Şimdi o onun dilinde telaffuz edilmiş. Ama dilinden haberi yok. Şimdi ben o kelimeyle ne oldum biliyor musun? O adamın o iki kelimesi bana fabrika kurdurtturacak kadar malzeme oluyor. Bu ne anlama geliyor? Siz daha çok anlıyorsunuz. Yani o farkında olmadan bir başkasının dünyasına çok daha büyük bir iş yapmış. Ha. Ama onu kullanamadığını ben kullanıyorum. Ayrıca ben birçok yönüyle beğenmediğim bir insandan bir şeyler alabiliyorum. Yani insan istifadeden kendisini müstahni kılamaz. Birisine ne denli bir yardım ettiğinin bile farkında olmayabilir. Bu iki cümleyi ayırdınız değil mi? Yani ben ilmim, malumatım ne olursa olsun hiçbir yönüyle beğenmediğim bir insan bana çok faydalı bir iş yapabilir mi? İstifade edebilir miyim? Evet. O da kime nedenli böyle fayda verdiğinin farkında olmayabilir. Ya bir ayet dediği gibi rastgele başıboş bırakılmış, bırakılarak bırakılmak için yaratılmış hayvanlar değiliz ki. Sen şimdi arının insanlara nedenli fayda olduğunun İzanı içinde midir? Hayır. Değil. Katiyette değil. Ama biz hayvan değiliz. Kime nasıl faydalı olduğumuzu bilemeyiz. Ama her hareketimizi mutlak bizden istifade edilecek, bizim birilerinden istifade edebileceğimiz kimseden müstahni kalmamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu bile büyük bir başarıdır. Yani at kulluğu dün anlatmıştı. Eğer kulluğu yakalayabildiysek bizim hiçbir hareketimiz angarya değil. Boş karşılıksız değil. Ve o zaman hayatın bir anlam kazanıyor. Yani bunu toplum içerisinde bazı ifadeleri menfilikle gündeme getirebildilerse menfiliğin hakim olduğu bir ortam olduğundandır. Aynı şeyden müsbetin hakim olduğu ortamda müsbete kullanabilirim. Bir adamın azami derecede cimriliğini anlatabilmek için ne derler biliyor musun adamı? Yumruğunu sıkar atlıyor. Değil. Yaralı kalma aşamasına. Ya bu adam, şimdi var ya, balkamını bile bir yere atmaz bir şeyler yeşerir diye. Ama bak şimdi bunu olumsuzluk için. Uzanmış. Ama şöyle diyemez miydin? Bu adam balkamını bile bir şeylere fayda vereceğini düşünerek gider bir ağacın dibine tükürür. Sırf yeşersin diye. geliştiriyor şimdi komşunun, komşunun külüne ihtiyacı olur diyor. Ha, Peygamber tefeülü severdi. Vadisi biliyor musun? Hangi yanlış hocam? Tefeülü. Yok. Tefeül ne demek? İyi düşünme. İyiye yorma, hayra yorma. Tefeül. Şimdi pozitif düşünme. Tefeül. Bak şimdi, ha? Tefeül. Bu ne demek biliyor musun? İnsanlarda müsbet enerjinin oluşumuna büyük katkısı olur düşüncesi var. Şimdi konuşmuyoruz. Şimdi bak, kötü bir rüya görüp kalktığınızda hiç kimseye anlatmayın, solunuza tükürün diyor. Bu hadis basit mi? Nerede? Yani insanların onu daha da büyüterek gördüğünüz şeyi belki sizin şimdi, negatif yüklemesinden birilerine anlatırsanız birilerine anlatırken size bile bir negatif yükleme olacaktır. Kötü şeyi bekleme, tefeülü bırakacaksınız. Soluna tükür derken onun bir belayı defettiğinden mi? Ya canım Peygamber böyle bir hadiste mi de ne anlamı var? Diyen de çıkarak. Çıkar mı çıkar? Ama Peygamber bunu rastgele der. Biz şimdi okuduğumuz bir şeyi Leyla hatırlayacak. Bir gün bir mesele oldu. Nasıl oldu? Herhalde birisi kocasından duymuş bu çocuklarını zannederken. İşte hocam bugün ağaç haftası varmış. İmamlar ağaç dikmenin faziletinden bahsedeceklermiş. Cuma günü. Diyen çocuk bunu gırgırına dedi. Biliyor musun? İstihza mahiyetinde. Bunun istihzasına sebep olan tabi belli bir günah sahibi ama sebep olanın yüzünden bu da bu günahın cürmünden kurtulmuyor. Dini bir şeyi küçümseme ve istihza var. İmamlar o kadar önemli şeyleri ihmal edip basit şeyleri gündeme getirmelerinden dolayı bu çocuklar bununla istihza ediyor. Bu çocuklar meselelere yaklaşma, tahlil, tenkit etme, mukayese etme yöntemine sahip değilseniz en azından bazı şeylere ihtiyatlı yaklaşma zorundasınız. Sizi bilmeden imanınızdan da edebilir. Şimdi hadiste diyor ki Allah Resulü bakın dedim. Kıyamet kopar olsa elinizde bir fidan bulunsa onu ekmeye çalışın diyor. Tercüme eden birisi bu hadisi bu kadar tercüme eder. Şimdi düşünmeye çalışsan kıyamet kopar olsa diyor. Ne düşünmen gerekir şimdi ben? Kıyametin kopuşunu anlatan ayetleri, hadisleri düşünce. Ben öyle bir şey çıkıyor hocam. Sanki kıyamet kopunca madem bu ufak bir hadise ise daha güzel ameller yapmak lazım. Düşünün hamile kadınlar çocuğunu düşürüyor. Saçlar korkudan bembeyaz oluyor. Yanındaki insanın kadın mı erkek mi çocuğu mu olduğunu bile farkında değilsin. O hengame içinde ölüm dehşeti içinde fırsat bulursa o fidan dikmeye bak diyor. Şimdi kıyametin dehşeti bu. Ölümüne yakın bazı insanların hantallaşıp, tembelleşip şurada bir dut ağacı var. 2 sene oldu budadım. Dedemin. O dedelerinden birisinin. O ağacı ekerken buradan birisi 10, burada birisi 10 yaşındaymış. Okula gidiyormuş. Bu anlatıyor. Ahmet amca diyor, ne yapacağım bunu ekip de sanki büyüdüğünü görüp tuttuğunu mu yiyeceksin diyor. Oğlum siz yersiniz ya diyor. Bak şimdi kıyametin kopmasına, bırak kıyamet koparken senin kıyametini ki insan ölümüne de ki onun kıyameti diyor Allah Resulü. Senin kıyametin kopmasına yakın bir anda bile bu bıraktığın şeyler ne anlamda biliyor musun? Sen ecrin devamı mı hocam? Şimdi bir ağaç diksen. Meyvesinden kurt, kuş, hırsız. Gelip birisi gölgesinde otursa bile sana sadaka mı? Birisi sattığında hayatı ya hangi angarya iş var bir müminin hayatında? Biz müsbetleri bazen menfiliğe kullanıyoruz. Dünya ve ahiret hayatı diye bir ayrım var mı? Var. Yok mu? Dünya hayatı ve ahiret hayatı var. Ama dünya işi, ahiret işi diye bir ayrım olur mu? Yok. Ha bak, bak bu iki dünya hayatı, ahiret hayatından hareketle biz bu dünya işi, ahiret işi diye ayırmışız. Hangi iş var ki dünya işi olsun? Ahiret. Bir ahiret işinin sermayesi olmasın. Ya tükrüğünün bile neye yaradığını şöyle bir atarken düşünmek. Ben ısındım. Biz de öptük. İbn-i Kutayb'a aramada bununla ilgili Tevhidül Muhtelif hadiste bir hadis rivayet ediyor Ebu Hureyre'den. Musa Aleyhisselam'ın işte suya vurduğu zaman, taşa vurup su çıktığı zaman içine merkepler dediğini, bunun üzerine de Allah'ın onu azarlayıp işte sen kendi suretimde yarattıklarım ama merkepler dedim. Diye bir rivayet getiriyor bu. Nerede öyle? İbn-i Kutayb'e Tevhid-i Muhtelif hadisi de hadisin... kaynak geçmiyor. Önce bu rivayet, bir rivayet nasıl çıktığında bu rivayet nerede sahibi değil mi diye araştırıyor. Onu araştırıyor. Bakmak lazım. Ve o hadis Allah Adem'i kendi suretinde yarattı sahiptir. O hadis bile... Öyle bırakırız bitmiştir. Bu ikinci o rivayette şey sahibinde bilmiyorum onu. Duymadım. İlk defa söylemedim. Halbuki o kitabı okudum da İbn-i Kutayb'ın kitabını demek ki hiç hatırlamıyorum. Arada çok önce okumuşluğum şırt diye okuyarak geçmemiz lazım. Onun için birçok kitabı şimdi okumak istiyorum. Tekrardan. Bir de bu İbn-i Abbas Hacı Abbas'tan geliyor işte yerin şeylerini anlatırken aynı yedi arzın olduğunu işte her birinde sizin Adem'iniz gibi bir Adem, İbrahim'iniz gibi bir İbrahim diyor. Bu rivayet sayın hocam. Nerede okudun? Tefsirde. Eğer diyor beni tekfir etmeyeceklerini bilseydim bu insanların bunu işte açıklardım gibi bir ifade ettim. Tabii mi tefsirinden okudun? Niye kesirden? Tefsirde okudun. Tamam dedim. İsrailat kokuyor ama emin olmak gerekir. Bu yani 300 kilometre yerde. Son hocam bunu da kısaca şey yapalım. Bayağı uzun. Ne? Yürüyüşleri gidiş, Allah, gidiş, gidiş öyle yani. Allah katındaki zaman mefhumu nasıl anlamamız gerekiyor? Yani Allah secde, yeri... Secde suresi gibi olan bir iki sure var oradakiler o zaman. Yani aslında bana yaptırlar işte. Evet. Mesela Miraç hadisesi gerçekleşti işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sormak istediğim şu an, neden sormak istediğimi sormayacağım. Önce o surelerin başlarındaki şu 50 bin seneyi bir günü okun. Tamam onu anladın mı hocam? Onu biliyorsun. Peki niye sordun o zaman bunu? Ya bunu sormam şimdi mesela Allah subhanahu teala her şeyi bilmesine rağmen şu anki zaman onunla birlikte işliyor mu yoksa onun katında yine cennetlik cennete, cehenneme cehenneme gitmiş gibi bir durum söz konusu mu? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın orada diri olması, Peygamber Aleyhisselam'ın onlarla görüşmesi ne, nasıl bir anlamamız gerekiyor? İşte İbrahim Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam var. Şu gökte şu peygamberle bu peygamberle derken onu nasıl anlamak gerekiyor? Öylece bırakmak mı gerekiyor? Allah Resulü'nün 4 gün bana cennet Cennette bir ayak sesi işittim, sordum. Kim dedi? Bilal dediler. Evet. Bilal daha dünya hayatında. Bilal'in ayak sesini orada duyuyor. Sonra Bilal'e buna neyle nail oldun? Bilmiyorum ey Allah, ey Allah Resul, ne yaparsın falan derken her abdestin akabinde namaz kılarız diyor. Nasıl anlamamız gerekiyor? Nasıl anlamamız gerekiyor? Ha? Eğer aklı, zihni, az önce herhalde bir saate yakın konuştuk, düşünme, tefekkür etme gibi şeyleri ve fıtraten sahip olduğumuz hasletleri vazifesi olan şeylerde kullanmazsak, vazifesiymiş gibi gösterilen şeylerle uğraştırırız. Bunu anlatabildim mi? Ne dedim? Vazifemiz olmayan bir konu mu? Yani hiç böyle belki sadece dinleyip iman ettik. İşte onu söylüyorum zaten. Direkt bırakıp geçilmesi gereken bir konu mu? Yani sanki uğraşılması gerekirmiş, bu da önemliymiş gibi bir uğraş içerisine girebiliriz. Şimdi bir Kur'an ve sünnet mevzuunda bize ne anlatılmışsa, şimdi bana birisi gelip hocam diyor ruhtan konuşur musun diyor. Peygamber'e de sordular. Yes'elûne kâner ruhâhî. De ki onlara ruh Rabbinin bilendirdi diyor. Ve ondan size çok az bir malumat verildi. Şimdi ruh neyle konuşalım? Neyini konuşabilirim? Şimdi Allah Resulü bize Adem'den, Adem ve Musa'nın münazarasını falan anlatıyor ya. Miraca çıkarken gördüklerini anlatıyor. Bunları nasıl anlamak gerekir ile Allah katında bir zaman lafımı yoktur. Yani sizin nezdinizde 50 bin yıl Allah nezdinde 1 bin gibidir diyor. O kadar derim. Şimdi bunu çözmek bize ne getirir? Ama hakkında bir şey söylenmişse onu diyebiliriz. Peygamberden gelen bir söz olarak. Kasıtlı var ya, tefsirden başka bir rivayet söz konusu. Benim de size tefsirde en büyük tavsiyem, eğer hakikaten iyi bir Kur'an'ın okuyucusu olduktan sonra bu ayetler hakkında bir şeyler okumak istiyorsanız ilk okuduğunuz şey Bukhari'nin tefsiri olsun. Değil mi? Çünkü rastgele dalarsanız zihninizde neticesi bilinmeyen birçok İsrailiyat oturacak. Halbuki okurken dikkatli davranırsanız, mesela Bukhari'nin tefsirini okursanız, mutlak müşkülatı asgarilere çekilmiş bir şey okuyacaksınız, değil mi? Akalinde tutup Tirmizi'nin tefsirini okuyabilirsiniz Şeyh Albani'nin tasihiyle. Ondan sonra İbn-i Mace'ninkini okuyabilirsiniz. İbn-i Mace'ninkini, Nese'ninkini. Değil mi? Tabii yok. Tercümesi yok mu? Yok, olsa bile bir şey. Tercüme yapıyor. Bukhari'nin tefsiri. Kaç cilt hocam? Kaç cilt? Bir sahinin içerisinde bayağı. Neredeyse o Fethullahi şeyini bir cilt tutuyor. Bu sahinin içindeymiş.